O moarte care nu dovedește nimic. 27. Sunt incapabil să iau vreo decizie și să mă dezmorțesc din starea mea. Știu bine că nu va schimba nimic din viața noastră tristă, fără o hotărâre drastică. Și cel mai bine pentru amândoi ar fi să mă duc, căci fiind împreună, am avea totdeauna tentația de a ne iscodi. Care ar fi mijlocul? Să profit de o oră când Ioana și Vicky dorm să-mi fac geamantanul? Ce oribil ar părea faptul că în fuga mea n-am uitat să-mi iau geamantanul, aud reflexia Ioanei. Și eu, care am închipuisem că te-ai aruncat în mare. Totuși, am în valize lucruri absolut necesare, dar cum să las plăcile de patefon? Tovarășile mele de deznădejde în orele cele mai intime. A fost o impietate că le-am folosit mai târziu, numai ca să o bucur pe Ioana, deci veșnica mea veleitate de pedagog, cu toate că Ioana, pe vremea când ele mă consolau, mă înșela. Având în ele căldura, inteligența, palpitarea ființelor veritabile, să le las ar fi o ingratitudine, un semn de neseriozitate a afecției ce pretindeam că o am pentru ele. Dar ce dezastru pentru Ioana când va observa că le-am luat. Și ce mângâiere când va vedea că i-am lăsat ce aveam mai drag. E în stare însă, într-un moment de mânie, o cunosc de atâta vreme și sunt incapabil să-mi închipui evoluția sentimentelor ei, aflând fuga mea, să le strice. Sau, simbolic și sarcastic pentru mine, să le dea drumul în mare. Dacă va crede că am plecat pentru altă femeie, va spune, le-am dat sirenelor să facă ele muzică. Ar trebui să plec fără să am o explicație clară cu Ioana? Aș denota o lașitate de care mi-ar fi rușine toată viața. Și apoi trebuie să pun și pe Vicky în curent să păzească pe Ioana, altfel ea ar putea să-și facă ceva rău, marea îi sta oricând la îndemână. Ce să-i spun lui Vicky? Îmi repugnă să-i fac mărturisiri. Nu știu cât cunoaște viața noastră, fie că a fost prea discretă, fie că n-a interesat-o nimic și nici nu poate pricepe marile tragedii. Să încep să-i vorbesc despre ce i-am tăcut atâta vreme? Și ce va pricepe dacă are alt temperament? O să pui aceeași întrebare, dar de ce pleci? Și n-aș putea da niciun răspuns clar. Orice promisiune mi-ar da, nu pot conta că și-o va ține cu toată seriozitatea. Tot mai bine cu Ioana să mă înțeleg. Voi minți-o că este o despărțire de scurtă durată. Ioana poate fi mințită în dragoste. Și dacă voi vedea că nu mă pot vindeca singur, cu toate că de data aceasta voi fi sigur că Ioana mă așteaptă fidelă, iar celălalt a dispărut definitiv din viața ei, prea îi e scârbă de el, mă voi întoarce din nou. De-abia atunci va trebui să suport toate consecințele, căci afară de moarte nu va exista nicio putință de salvare. Toată greutatea este să nu-mi fie milă, ca de obicei. Orice discuție îi produce atâta rău Ioanei, îi slăbește fața, îi se turbură ochii, încât trebuie să renunț și să-i dau toată dreptatea ca să o liniștesc. De-al minter, când vorbește, are totdeauna dreptate. Și eu, ca și toată familia ei, sunt sugestionat de forța cu care își susține părerile. Numai rămas singur, pot să descoper că pentru fiecare părere aveam la dispoziție o replică foarte bună. Într-un singur caz nu poate să mă atingă puterea ei, când o văd în minte în brațele celuilalt. Atunci am numai ură. Nici o pedeapsă nu mi se pare prea mică pentru ea. Aș suporta ca să fie flagelată ca în timpurile vechi. Aș inventa eu însumi cele mai subtile mijloace de tortură. Aceasta e singura mea posibilitate de a avea curajul să plec. Să-i anunț plecarea, gândindu-mă numai la păcatul ei, la una din multele forme pe care le ia păcatul în mintea mea bolnavă de gelozie. Și atunci mi-ar fi absolut indiferente și argumentele și suferințele Ioanei. Orice s-ar întâmpla, eu nu i-aș vedea decât corpul, de care m-am bucurat atât în toate umbrele și palpitările lui, în apropierea altuia. Am simțit deodată, fără să fi auzit nimic înainte, două brațe calde ce se încolăcesc împrejurul gâtului. S-a întors Ioana, cu mult înainte de a mă fi așteptat. A făcut ce a putut ca să scape mai iute de vizită și a venit. I-a fost dor de mine. Poate că se gândea, deoarece mă văzuse îngândurat, ce chinuit este sărmanul din pricina mea și singur pe lume. Trebuie cu orice chip să mă transform și să mă fac bună, ca să nu-l mai irit. N-are nicio bănuială de ce unelteam. Crede dimpotrivă că făceam și eu combinații de împăcare. Ce groaznice combinații! Dar nu mă mai gândesc, căci căldura corpului ei m-a calmat deodată, iar gândurile rele au devenit ceva neverosimil, un vis rău fără nicio legătură cu realitatea. Credeam că logica mea precisă nu avansase nimic nesusținut și acum mi se pare că am fost în voia fantomelor, aduse odată cu noaptea, care în sfârșit a pus stăpânire de plină pe întreaga lume. Câteodată abia îl ating pe Ahmed de frică să nu-i fac rău și alteori îl apuc de ceafă, strângând cu putere și îl arunc de la distanță pe așternut. Când Ioana este prea rea cu mine și nu mai pot opri și când vreau ca starea de armonie să revie cât mai repede, utilizez un mijloc perfect întotdeauna. Mă prefac că subit nu-mi e bine, exagerez nervii încordați cu ocazia discuției sau simulez o durere la inimă. Ioana are panică să nu fiu bolnav și, oricât ar fi de mânioasă, se transformă instantaneu și nu știe cum să mă îngrijească. N-am fost niciodată bolnav mult timp de când o cunosc, ca să știu toate sacrificiile pe care le poate face, cât îi permite să reziste oboseala sau dacă temperamentul inegal n-ar face-o să-și piardă răbdarea. Nici nu știu dacă în clipa aceea ar putea să suporte capriciile mele de om bolnav. Dar totdeauna când mă prefac că mi-e rău câteva minute, izbutesc să o împac. Mi-e rușine de farsa jucată, dar numai așa pot să o liniștesc. Cu toate că nu are nicio bănuială, totuși, poate și din pricina acestor scene turburi, Ioana păstrează atâta neîncredere în mine. Cocuța, iubita mea de adolescent, n-avea sinceritatea Ioanei de a-și arăta toate gusturile. Nu trebuie tras nicio concluzie din faptul că la urmă și-a aranjat viața și nu s-a mai întors. Totul s-a petrecut după ce s-a convins bine că eu voiam să mă sustrag, că e mai bine pentru amândoi să se mărite. Ori de câte ori aș fi dat ceva, cât de neînsemnat, sau aș fi anunțat-o ceea ce credeam să-i producă bucurie, invariabil i se lumina fața și își exprima gratitudinea. Numai întâmplător aflam mai târziu că vestea sau darul meu nu o interesau. Nu puteam să nu admir caracterul acesta minunat, necesar pentru ca relațiile dintre doi oameni să rămână bune. Dar mă înspăimântam de acea mască constantă care ascundea perfect, oricât de atent aș fi fost, secrete de multe ori importante. Spontaneitatea Ioanei în a-și exprima bucuriile și tristețiile e pricina tuturor neînțelegerilor. Cocuța nu mă supăra niciodată. Ce să prefer? Ahmed își face deseori căpătâi din vreo carte. Acum doarme tolănit pe patefon, cu capul rezemat de Albertin dispărută. Ioana este foarte debilă, trebuie să-i port mereu de grijă și cea mai mică oboseală îi se vede pe față. La sfârșitul unei discuții îi se trage fața, se fac umbre pe la ochi, parcă n-ar mai fi fata frumoasă, cum e atunci când e odihnită și voioasă. Nervii întinși o fac să adoarmă oriunde s-ar găsi, cu ce voluptate se învelește cu vreo haină de-a mea și are nevoie de somn lung. Oricât o forțez să mănânce, atât pe cât izbutesc, căci Ioana nu suportă constrângerea, rămâne slabă, străvezie, delicată și, deși înaltă, cu corpul de copil. Mereu mă preocupă debilitatea ei, dar nu pot să renunț să-i vorbesc de trecut și nu mă opresc decât prea târziu, dar mereu o implor să se învelească bine când seara e prea răcoroasă, să mănânce, să ia doctorii. Și acum, când îi vorbesc de moarte, totuși îi pui o haină să nu-i fie frig. Teama să nu facă vreo imprudență subzista chiar în timpul despărțirii, cu toate că, în același timp, doream să îi se întâmple toate nenorocirile, ca să fiu răzbunat. În astă seară, la Cavarna, o femeie vopsită și cu pretenții de a fi la modă, mi-a făcut semn să o urmez. M-am dus după ea, cu toate că mi-era scârbă de scările strâmbe pe care am urmat-o, de încăperea murdară, unde nu voiam să mă uit la nimic mai precis, de frică să nu văd gângânii și mai ales să nu văd trupul disgrațios și impudic oferindu-se. De ce am intrat? Din perversitatea de a o înșela pe Ioana și de a mă simți astfel mai liber? N-aș fi avut curajul să-i spun ce am făcut. Vedeam că ea, așa de bănuitoare și geloasă, nu presupune nimic. Nu sunt un om calm și greu de ghicit. Și atunci, câte nu poate să facă sau să fi făcut Ioana, fără ca eu să fi știut ceva, chiar dacă uneori apare atât de sinceră. De ce scriu această carte? De ce mă căsnesc să refac atmosfera? Din manie de autor care profită de experiențele lui intime ca să le dea în vileag și să aștepte laude? Din nostalgie după vremuri care se duc? Dar mai ales e un țipăt către oameni ca să mă consoleze și să mă vindece. Să-mi dezlușească ce s-a întâmplat cu mine și de partea cui e greșala. Cu toate că orice sentință ar da ei, nu m-ar mulțumi. Aș găsi o prea simplă pentru crisparea din mine. Poate însă că numai ceva simplu, spus cu toată tăria și convingerea, semănând cu o poruncă, m-ar putea calma. Aud interpretarea. Doi îndrăgostiți nenorociți din cauza că femeia a avut un păcat. Aceasta e tot? Și neînțelegerile noastre de mai înainte pe alte motive? Sau și acum atâtea alte motive care ne cauzează neînțelegerile? Sau atâtea sentimente contrarii, imposibil să le analizezi, dar întregind pe un om? Aud ironia omului sănătos, protestând că lipsește o explicație limpede. Ăștia se chinuie și nici măcar nu știu de ce, ce stupid. Aș vrea mai bine să se spună doi oameni care nu pot trăi nici despărțiți, nici împreună. Am aflat noutăți despre Ahmed, că el poate nu e venit dintr-o mamă pisică, așa cum se întâmplă cu rasa lui. Doamna Accente l-a găsit la malul mării. Poate că ieșise chiar atunci din spuma valurilor și, dacă ar fi avut alt sex, ar fi fost drept să-i se spună Afrodita. Dar l-au botezat Ahmed și nu este cu totul nepotrivit numele în această țară orientală. Marea calmă, cenușie, cu margini albe. De pe dealul unde stăm, parcă n-are niciun val. Câteva pete negre, altele roșii. Ioana îmi spune dintr-o dată, dar simțim în preajma noastră toate neînțelegerile trecute. Știi, Sandu, că nu este nimic adevărat din trecutul meu. Am imaginat o poveste ca să te fac să mă iubești. Cum aș putea transcrie starea mea ascultând aceste vorbe? Dacă ar fi o imensă bucurie, m-aș lămuri ce se petrece în mine. Ce dezastros ar fi să învie morții, căci am primit revenirea lor cu aceeași indiferență ca eu acum. Un mort pentru care te-ai tânguit timp îndelungat, i-ai fost fidel la mormânt, l-ai îngrijit, ai dat slujbe la biserică. Și bucuria revederii, chiar dacă minunea ar fi unică, nu s-ar suprapune supărării de mai înainte. N-ar profita decât vanitatea de a se fi întâmplat așa ceva lângă tine, după cum te-ar amuza să-ți cadă un bolid în curte, numai să nu fie periculos. După câteva zile, înviatul ar reintra normal în obiceiuri, după ce aranjezi câteva complicații. Ești obligat însă să joci o comedie întreagă, să chiui, să bați din palme, să alergi, să țopăi, ca să minți și să te minți că ești transfigurat. Acum, lângă Ioana, cum n-am chef pentru astfel de scene, iau o înfățișare obosită, ca și cum bucuria îmi vine prea târziu ca să mă mai poată dezmorți. Nici nu știu dacă e adevărat și aș părea naiv și ridicol, primind dintr-o dată noutatea. Trebuie să-mi aduc aminte încet de 1000 de întâmplări, ca să văd dacă din toate se poate trage și concluzia că Ioana a rămas curată. O revăd doar pentru o clipă, plângând disperată la reproșurile mele. Deci nu se poate să nu fie adevărat păcatul ei. Nu pot să o contrazic să-i pun întrebări, căci ar însemna că am o vagă speranță că nu s-a întâmplat nimic. Mă asemăn prostului care, nepricepând bine dacă îi vorbești în serios sau îți bați joc de el, tace așteptând ca vreo vorbă nouă să-l lămurească. De ce m-ar minți acum Ioana? Deodată, în fața mării liniștite, după o zi relativ calmă, monotonă, fără nicio însemnătate. Poate ca un rezultat al gândurilor ei ascunse. În vreo oră de singurătate, o fi reflectat că viața pe care o ducem împreună este imposibilă și, curajoasă, o fi sperat să poată găsi un mijloc de vindecare. Există un singur mijloc, despărțirea. Ceea ce am încercat și am dat greș, dar dacă am fi avut răbdare mai mult timp, în loc de 3 ani, 10 sau și mai mult ne-am fi potolit. Am fi rămas cel mult cu un regret, cu o imensă nostalgie pentru ceea ce nu s-a putut îndeplini, dar fără variație de emoții. Și dacă aș fi avut norocul vreunui nou eveniment, o călătorie la capătul lumii sau o nouă dragoste, m-aș fi consolat mai iute. Ioana încearcă o nouă stratagemă, se va preface că totul a fost o născocire ca să o iubesc. Minciuna pentru un temperament sincer va fi grea și va dura la nesfârșire. Va trebui să fie atentă ca să nu bănuiesc nimic. Va atrage după ea alte multe minciuni, căci va trebui să-mi explice tot ceea ce pare turbure, ce am văzut sau am aflat. Și mai ales, Ioana va trebui să-și ascundă propriile ei remușcări, să pară tot timpul mulțumită, deci o muncă prodigioasă, asemănătoare cu aceea când un bolnav drag trebuie să moară după o boală lungă și tu îi zâmbești, te arăți vesel, constați zilnic vindecarea și faci planuri pentru mai târziu. Și eu sunt sănătos, adică în stare să întreb, să mă interesez, pe când de un bolnav apatic poți dispune mai ușor. Desigur, când Ioana a făcut un asemenea plan, a arătat un imens spirit de sacrificiu, un suflet ales, dar și stângăcie, căci și-a închipuit că se poate face ceva în felul acesta. Sau poate că hotărârea nu-i vine la sfârșitul reflexiilor, ci dintr-o dată, cum i se întâmplă deseori să hotărască în ocazii importante și cum a decis despărțirea de odinioară.